Янка Брыль. Птушкі і гнёзды. Кніга адной маладосці. Памяці брата Міхася. Тады яе, нашай любай і страшнай зямлі, яшчэ ніхто не бачыў зводдаль у блакітным зянні. Самотная, яна паволі вусцішна круцілася ў чорнай бездані, загадкава паслухмяна і вельмі дакладна паварочвала да святла то адзін, то другі бок жывога глобуса, мокрага ад крыві і шурпатага ад руін. На тым баку, дзе была ноч, па хрусткім снезе, да касцей прапякаючы босыя ножкі, у белай кашульцы бегла дзяўчынка. Ад вёскі, дзе лютавалі забойцы, у другую, яшчэ незнаёмую вёску, дзе таксама чакала, хто ведае што. Яна не крычала. Адна ў сцюдзёным бязмежжы, на вачах у высокіх і абыякавых зорак, яна ўжо толькі шаптала адзінае слово, якім чалавек пачынае жыццё, слова вялізнай сілы і зусім бездапаможнае. Яе сустралі коннікі, яны былі са зброяй і спяшаліся туды, адкуль чуліся стрэлы і крык, дзе пачынаўся пажар. Дзяўчынку паднялі на рукі пад кажух, сказалі, адкінуўшы суровую жорсткасць і паходны мужчынскі цынізм, што ты не плач, маленькая, ўжо не бойся, мы – людзі. У родным цепле яна, як парастак, адышла, дажыла да першай усмешкі, расцвіла пасля пладаноснай красой, здабыла святое права называцца словам маці. І сын яе, новыя светлыя вочы без смерці, сёння ўжо марыць услед за першымі пра міжзорны палёт. Ну, а навошта яны, што былі ў тую ноч бясконца доўгую, хто ў салдацкіх акопах, хто ў партызанскім сядле, хто за дратамі фашысцкага лагера. Навошта яны ўспамінаюць, расказваюць, пішуць, многа як быццам, а ўсё яшчэ кажуць і мала, і бледна. Горкая памяць ахвяр, светлая памяць сяброў, трывожная дума пра тое, што будзе. І да мяне з далечыні мінулага, вось ужо 20 год, часта, часамі зусім нечакана прыходзяць вобразы і галасы, трывожаць і просяць даць ім другое жыццё. Для гэтай кнігі я аддаў свайму герою многае з перажытага, а ўсё ж яна не аўтабіяграфія, а біяграфія адной душы. Расказ пра яшчэ адзін шлях да святла, пра яшчэ адно месца ў страі яго абаронцаў. Кніга напісана не па праву заслуг і пакут, толькі па праву любасці да чалавека, які ён ёсць, які ён будзе, бо павінен быць.